ไม่ได้บอกไม่ต้องตีระฆังก็อยากจะทำนี่ท่านทั้งหลายจะเห็นที่คนโบราณภาคอีสานบอกว่าสุขฆ่าตนบ่คือฟันหัวโบมเพิ่นโบมให้บ่ปานเจาะโบมเองหมายความว่าจะให้มันดีเองมันดีไม่ได้มันช้าแต่ถ้าเราจะฝึกจะฝนตนเองให้มันดีมันก็ดีได้เหมือนผลไม้มันไม่อยากสุกอยู่ที่ต้นมันช้าก็เอามาบ่มจะบ่มแก๊บบ่มอะไรก็ตามใจเถิดเมื่อมันแก่พอจะบ่มได้ในที่สุดมันก็จะสุกก่อนที่มันจะอยู่ในต้นนั่นเป็นความหมายเราจะรอคอยให้ใครมาช่วยเราให้มันดีมันงามไม่ต้องรอคอยเราก็เลยทำเองมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าบัดนี้อารมณ์ในจิตใจของท่านมันจะเริ่มกลับคืนสู่อดีตช่วยฟังให้ดีนะมาถึงวันที่3นี่เข้าสู่วันที่4มันจะจำความหลังครั้งอดีตตนเองเคยทำอะไรเคยพบเคยเห็นเคยพูดเคยจาบุคคลเหตุการณ์สถานที่มันจะจดจะจำขึ้นมาเองจำมาใหม่ถ้ามันจำความหลังลงไปถึงตอนเด็กๆอยู่กับแม่กับพ่อจำภาพที่ตนเองเป็นเด็กๆอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ในสภาพทุกข์ยากลำบากหรืออย่างไรก็ตามขอให้ท่านได้รู้ไว้เถิดว่าจิตของท่านเริ่มมีสมาธิสมาธินั้นมันจะย้อนหลังไปซะก่อนมันเปรียบเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นๆจิตใจเหมือนน้ำที่มันขุ่นมัวขุ่นเพราะกิเลสตัณหาขุ่นเพราะตะกอนที่มาทำให้มันขุ่นแต่ที่นี่เราทำให้มันใสโดยเอาสารส้มหรือเอาอะไรใส่ลงไปให้สารนั้นตัดเอาตะกอนที่มันทำให้ขุ่นนั้นนอนก้นลงไปความใสของน้ำก็จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำใสขึ้นก็จะสามารถมองลงไปเห็นในก้นขวดก้นแก้วในก้นอ่างก้นหนองคลองบึงจิตใจที่ขุ่นมัวเหมือนน้ำที่มันขุ่นสิ่งที่ทำให้น้ำมันใสสารส้มหรือด่างอะไรนั่นก็เปรียบเหมือนสมาธิสมาธิมาช่วยอบรมช่วยผูกจิตไว้กับอารมณ์ของสมาธิอย่างที่เราผูกจิตไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ผูกไว้ตรงนี้มันจะไปไหนก็ให้มันไปแต่เราไม่ไปกับมันก็เลยติดอยู่กับลมที่คนโบราณว่าฝังลักมันล่มสิตีห้อยหาถอดเสนิงสิแง้นหนาเบิ่งล่มมั่นใจอยู่กับลมหายใจมันจะคิดเรื่องไหนก็ตามมันเราไม่ไปกับมันนานนานเข้าจิตกับลมก็เริ่มติดกันลมหายใจนั่นที่มันเข้ามันออกกับสติเอาไปผูกใส่กันมันก็เหมือนกับเอาสารส้มไปแกว่งอยู่ในน้ำที่ขุ่นๆที่นี่แกว่งไปแกว่งมาเราก็หยุดวางสารส้มไว้ตรงนั้นพอเราเลิกแกว่งเลิกกวนสารส้มก็เริ่มออกฤทธิ์เหมือนกับท่านผูกจิตใหม่ๆจิตมันดิ้นท่านก็ยิ่งอยากจะให้มันสงบยิ่งอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบเหมือนกับเรายิ่งแกว่งยิ่งกวนเอาสารส้มกวนไม่รู้จักหยดอยากจะให้น้ำมันใสน้ำมันก็ไม่ใสแต่พอเราเหนื่อยกวนเหนื่อยแกว่งก็เลยทิ้งสารส้มไว้ตรงนั้นรอดูมันเฉยๆทีนี้ล่ะมันจะใสเหมือนกับเราต้องการความสงบยิ่งอย่างสงบก็เหมือนยิ่งกวนยิ่งแกว่งให้จิตที่ไม่สงบนานๆเข้าเราก็เลยแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่มันจะสงบหรือไม่สงบก็เลยดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยเกิดสงบขึ้นมาเมื่อเราไม่อยากสงบมันกลับจะสงบฟังให้ดีเราอยากจะให้มันสงบมันยิ่งไม่สงบพอเราไม่อยากให้มันสงบเราอยู่เฉยๆมีสติกับลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าออกเฉยๆสงบก็ชังไม่สงบก็ชังตรงนี้เองความสงบก็เกิดขึ้นเหมือนสารส้มที่เราไม่ต้องแกว่งแช่ไว้เฉย ทีนี้มันก็เริ่มสงบเมื่อสงบแล้วมันจะเอาความขุ่นนั้นนอนลงไปจิตใจเราเริ่มสงบความขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันกลุ่นอยู่มันเริ่มนอนลงไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิตกอกุศลวิตกที่มีกลุ่นอยู่ในจิตใจบัดนี้ได้นอนลงไปแล้วสงบนอนลงไปด้วยอำนาจแห่งอานาปานสติจิตเริ่มสงบลงไปเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันจะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตคือความหลังครั้งอดีตแต่ต่อก่อนท่านคิดว่าท่านลืมพอมาอยู่วัด3 วัน 4 วันทำไมเราจำเรื่องนั้นขึ้นมาทำไมเราจำเรื่องนี้ขึ้นมาคนที่นึกว่าลืมแล้วก่อนนึกขึ้นมาเองบางทีอาจจะจำถึงตอนเด็กๆเล็กๆอยู่กับพ่อกับแม่ในทุ่งในข้าในป่าในเขาอยู่กับพี่กับน้องที่ทุกข์ยากลำบากจำสภาพบ้านเมืองที่เคยอยู่ตั้งแต่ยังไม่เจริญเป็นป่าเป็นเขาไม่มีรถมีรามันจำขึ้นมาได้โดยเราไม่ต้องไปคิดหามันนี่คือลักษณะของน้ำขุ่นเมื่อมันใสจิตใจที่วุ่นวายเมื่อมันสงบมันก็เริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้ทีนี้ถ้ามันมีความสงบลึกลงไปกว่านั้นมันจะไม่หยุดอยู่เพียงตั้งแต่นี้ย้อนไปตอนเด็กๆเล็กๆมันเลยไปอีกถึงข้ามภพข้ามชาติมันจะจำได้ตรงนี้ท่านระวังให้ดีท่านที่นั่งสมาธิจำความหลังระวังให้ดีนะถ้าความชั่วในอดีตโผล่ขึ้นมาขอให้ท่านตั้งใจรับรู้รับทราบอย่าไปหลงเสียใจกับมันย้อนหลังบางคนนั่งไปก็ร้องไห้นึกถึงคำพูดที่ตนเองพูดไม่ดีนึกถึงการกระทำที่ตนเองทำไม่ดีกับพ่อกับแม่กับผู้มีบุญมีคุณไม่ได้ร้องไห้แต่ปั้นไว้ไม่อยู่น้ำตามันไหลขึ้นมาลักษณะนี้อย่าลืมตั้งใจใหม่ถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนแน่นขึ้นมามันจะน้ำตาไหลให้หายใจยาวๆหายใจเป็นปกติลงไปยาวๆลึกๆเต็มปอดแล้วปล่อยออกมาแล้วก็หายใจใหม่ยาวๆสังเกตลมหายใจให้ละเอียดช่วงนี้มันจะเกิดเวทนายะตลาหังทิขเวเอตังวะทามิอัสสาสัปปสาสังมนสิการังสาธุกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายคือการเข้าไปทำความรู้สึกในใจให้ดีๆในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เวลาใดอารมณ์เราอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงจะร้องไห้ขึ้นมาจะร้องไห้ด้วยความดีใจก็ตามจะร้องไห้ด้วยความเสียใจก็ตามลมหายใจจะผิดปกติซะก่อนมันจะสั้นท่านนึกไม่ออกก็ขอให้นึกถึงลูกแดงๆลูกเล็กๆของเราตัวเด็กๆ เมื่อเด็กมันไม่พอใจแม่ไม่พอใจพี่ชายกันแกล้งพี่สาวกันแกล้งหยอกล้อหรือพ่อแม่พูดจาหยอกล้อมันไม่สบอารมณ์มันจะร้องไห้มันจะทำหน้าเย๋ๆซะก่อนแล้วมันก็หายใจสั้นๆออกมามันจะหายใจมาซะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้เราก็เหมือนกันเมื่ออารมณ์เสียใจขึ้นมาผิดปกติลมหายใจเริ่มสั้นแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเมื่อเราดีใจมากลมหายใจก็ผิดปกติน้ำตาก็จะไหลออกมาความดีใจเรียกว่าสุขเวทนาเสียใจเรียกว่าทุกขเวทนาทั้งดีใจและเสียใจก็ทำให้สติเสื่อมสติเสียหายไปพอๆกันดีใจจนเกินไปก็เสียสติจำไว้ให้ดีเสียใจจนเกินไปก็เสียสติเมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีแม่ค้าคนหนึ่งที่แถวตลาดปทุมธานีเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงแกไปซื้อลอตเตอรี่มาฉบับหนึ่งแกมาขายของขายผักขายอะไรยากจนเหลือเกินก็เลยเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ซื้อมาก็พอดีลอตเตอรี่มันออกแกก็เอาหนังสือพิมพ์มาตรวจนั่งอยู่จะขายของก็คือรางวัลที่หนึ่งแกดีใจเป็นลมดีใจเป็นลมนะฟังให้ดีสลบทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีเหมือนกับจะเป็นผู้มีเมตตาปาณีมีศีลมีธรรมมากเห็นผู้หญิงแม่ค้าคนนั้นสลบแม่ค้าคนขายผักแกก็มาบีบมานวดเอายาดมมาใส่เอาน้ำมาประพรมเอายาดมมาใส่เอายาหอมเอายาอะไรมาแกก็ยังไม่ฟื้นพอดีใจเกินในขณะที่เอาน้ำมาพรมยาดมมาใส่บีบนวดอยู่เนี่ยตาก็เหลือบไปเห็นลอตเตอรี่อยู่ในมือแล้วก็หนังสือพิมพ์ผู้หญิงผู้หวังดีคนนี้ก็จับลอตเตอรี่มาดูแล้วก็ตรวจดูในหนังสือพิมพ์ปรากฏว่ามันถูกหมดคนที่เป็นผู้ใจบุญใจดีนี่ก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารด้วยอำนาจของความโลภเก็บลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าเปิดเน็บทิ้งแต่ยายคนนั้นไว้ที่นี่แกหยุดแกดีขึ้นมาหายเป็นลมขึ้นมามาเห็นลอตเตอรี่หายไปเป็นลมก็ไปอีกภาคสองทีครั้งแรกเป็นลมเพราะดีใจตอนหลังมานี่เป็นลมเพราะเสียใจนั่นนะความไม่มีสติมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแกมีสติในลมหายใจเข้าออกรู้ว่าตนเองถูกเลขถูกหวยนี่มันก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงสักนิดหน่อยถ้าสติรู้เท่าทันลมหายใจอยู่มันก็สู่ภาวะปกติอย่าว่าแต่เพียงแค่นั้นเลยพันล้านหมื่นล้านก็ไม่สามารถจะทำให้เป็นลมได้ด้วยความดีใจมันจะมีความรู้สึกเป็นธรรมดาฟังให้ดีนะว่าถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจมันจะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาง่ายมากเห็นทุกอย่างเมื่อลมหายใจลมหายใจเข้าเราก็ไม่ดีใจกับมันเมื่อหายใจออกไปเราก็ไม่ได้เสียใจเสียดายกับมันเห็นมันเป็นของธรรมดาลมหายใจไม่ได้ซึ้งหายใจออกไปก็ไม่เสียดายหายใจเข้ามาก็ไม่ได้ดีใจอร่อยกับมันเมื่อจิตมันคุ้นเคยเกาะติดอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเสียงเข้ามาทางหูมันก็จะเห็นเป็นธรรมดาเหมือนลมหายใจเข้ามาในจมูกพอเสียงนั้นดับไปมันก็เหมือนหายใจออกไปพอกลิ่นเข้ามาถูกจมูกมันก็เหมือนความรู้สึกที่มีต่อลมหายใจพอจิตใจคิดอารมณ์ใดขึ้นมาถ้าสติมันไม่คลาดเคลื่อนจากลมหายใจมันก็จะละลายความรู้สึกไปกับลมหายใจไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจอะไรมากนักมันจะมีความเป็นธรรมดาธรรมดาเหมือนกับมีสติอยู่ในลมหายใจนี่มันวิเศษขนาดนี้นะอานาปานสติเพียงแต่ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเจริญอานาปานสติมากๆนะกายโยกิละมตินะจักขุนิอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นคือจิตมันคุ้นเคยกับการปล่อยวางที่ลมหายใจลมหายใจซึ่งมีอยู่ทุกขณะเนี่ยเราก็รู้สึกอยู่ทุกขณะแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นกับมันทุกขณะความเคยชินจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมหายใจมันได้แผ่ออกไปสู่อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจึงมีคำว่าอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติจิตหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะคือความเคยชินเราไม่ได้แปลกันจริงๆอาสวะก็แปลว่าเครื่องดองท็อกซิคอนภาษาฝรั่งว่าท็อกซิคอนอีท็อกซิคอนคือสิ่งที่ทำให้มันมึนเมาหมักหมมแต่ในที่นี้อยากจะแปลให้เข้าใจว่า คำว่าอาสวะอาสวะที่พูดถึงก็คือความเคยชินโกรธมาทีหนึ่งก็ดองลงไปรักมาทีหนึ่งก็ดองลงไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็กลายเป็นความเคยชินเป็นอาสวะทีนี้ความเคยชินชนิดนั้นถูกแปลผันมาสู่ความเคยชินกับการปล่อยวางที่ลมหายใจมันก็ค่อยเจือจางเจือจางเจือจางไปนี่ดูให้ดีพอมาถึงวันนี้ท่านจะจำความหลังท่านจะจำเรื่องราวในอดีตแล้วบางทีท่านจะเสียใจบ้างดีใจบ้างกับอารมณ์เหล่านั้นอย่าได้เสียใจกับมันจงมีสติรับรู้รับทราบแล้วก็ดูที่ลมหายใจต่อไปอย่าได้ดีใจกับมันบางทีมาถึงวันนี้บางท่านอาจจะพบความละเอียดอ่อนของจิตความสงบความระงับมีความสุขอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นเคยมีแปลกประหลาดเป็นรสของธรรมะท่านอาจจะดีใจอาจจะอยากทำมากๆแต่ขอให้อย่าลืมว่าอย่าหลงดีใจมากนักปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความเอิบอิ่มปราบปลื้มอย่าหลงมันเกิดมีความสุขสุขะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขวันนี้มันเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องอดีตมามากต่อไปก็จะไปสู่อนาคตฟังให้ดีๆว่าเรื่องอดีตนั้นจะถูกแปรผันไปสู่อนาคตเมื่อเราหลงสติก็จะไปคว้าไปยึดเอาเรื่องราวในอดีตถ้านึกถึงเรื่องของความชั่วก็จะหลงเสียใจแล้วก็ปรุงต่อว่าบัดนี้ต่อไปเราจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นถ้านึกถึงเรื่องราวที่ถูกอกถูกใจในอดีตเรานึกว่าหลงลืมมันโผล่ขึ้นมาทีนี้มันจะเกิดเรื่องของอนาคตมึงเด้อบาดนี่ว่าสันขันมันเป็นจังสันพ่อผู้นั่นกูสิวาจังสันกูเสร็จจังสี่ไปสู่อนาคตนั่นคือเรื่องของสังขารตรงนี้ขันห้าจะปรากฏชัดขึ้นถ้าเรามีสติเรื่องของอดีตนั่นคือสัญญาสัญญาขันสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงตัวสัญญานี่ก็คือความทรงจำความสำคัญมั่นหมายความจำได้หมายรู้เรื่องราวในอดีตจนถึงในปัจจุบันทีนี้สัญญานี่ก็จะเป็นเครื่องมือให้เกิดสังขารสังขารตัวนี้เป็นสังขารทางจิตเรียกว่าจิตสังขารมันจะไปปรุงกันมันจะคิดไปในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าบางคนพบความสงบสังขารฝ่ายบุญก็มาปรุงอาจจะคิดอยากบวชถ้าเป็นโยมบางทีก็อาจจะคิดว่าไปนี้จะตั้งอกตั้งใจทำความเพียรอย่างโน้นอย่างนี้จะไปหาที่สงบอย่างนั้นนั่นเป็นเพียงความคิดเป็นเพียงสังขารให้เรารู้จักมันไปทีนี้ลองสังเกตดูลักษณะอีกอันหนึ่งถ้าจิตเราสงบได้พบกับความสงบคำนึงถึงความหลังคิดว่าลืมแล้วกลับจำขึ้นมาเราปล่อยเราวางเราดูความรู้สึกอย่างนั้นเฉยๆเวลานอนก็นอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกอารมณ์เหล่านั้นค่อยสงบลงสงบลงแล้วหลับในขณะที่เราหลับด้วยความสงบเราอาจจะฝันแปลกๆอาจจะฝันเห็นบ้านเห็นเมืองที่ไม่เคยเห็นฝันเห็นหน้าตาผู้คนที่เรารู้จักแต่ไม่ใช่คนที่เราเคยเห็นในโลกนี้อาจจะฝันเห็นบ้านโบราณไม่มีสังกะสีมุงหญ้ามุงแฝกไม่มีถนนหนทางไม่มีรถรามีแต่ม้าแต่ช้างหรืออาจจะฝันแปลกๆไปเห็นผัวเห็นเมียเห็นพ่อเห็นแม่เห็นลูกซึ่งจริงๆแล้วผู้ฝันอาจจะยังไม่มีเมียอาจจะยังไม่มีผัวอาจจะยังไม่มีลูกแต่เห็นคนเหล่านั้นเป็นตุเป็นตะเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่รู้จักหมดแต่ตื่นขึ้นมาแล้วนึกหาว่าคนที่เราฝันเห็นสถานที่ที่เราฝันเห็นนั้นไม่เคยเห็นในโลกนี้ไม่เคยมีนั่นคืออะไรนั่นจิตที่มันสงบหลังจากนั้นมันจะเอาแม้กระทั่งสัญญาในอดีตตชาตินู่นนะมันเป็นภวังค์ขจิตที่มันนอนอยู่ใต้นะ เอาขึ้นมาในลักษณะหนึ่งนั่นคือเรื่องของชาติก่อนท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องพูดกันรู้เรื่องจริงๆแต่ไม่ใช่ในโลกนี้อย่าลืมว่าจิตนี่ดวงเดียวอันเนี้ยมันเก็บภพเก็บชาติไว้เนี่ยเป็นแสนแสนเป็นโกฏโกฏแหละในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชีวิตังอัตตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตติคโนชีวิตอัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวละหุโสวัตติคโนซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะไอ้จิตนี้ก็ไม่เที่ยงแต่มันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในทุกขณะจุราสีติสหัสสานิตับปังติท่านติเยมรูเทวดาเหล่าใดจักตั้งอยู่ได้นานถึง 84,000 ตับก็ตามนะเตวะเตปิชีวันติทะวีหิจิตเตหิสมาหิตาก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งอยู่ได้ด้วยจิตถึงสองดวงก็จิตดวงเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวอันนี้ตายมาหลายภพหลายชาติหลายแสนหลายโกฏกับนับไปถ้วนมันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ผ่านพบในภพในชาติที่นี้เราไม่มีสมาธิกล้าลึกถึงขนาดจะฉายจะส่องย้อนขึ้นไปดูมันแต่ก็ยังมีเงาของมันมาให้เห็นเมื่อเรามีสมาธิระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าภิกษุเมื่อเธอฝึกฝนอบรมจิตให้นุ่มนวลควรแก่การงานแล้วจิตของเธออ่อนจิตของเธอเบาจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานเหมือนนายช่างทองเอาครีมคีบทองใส่ปากเบ้าสูบลมเป่าไฟให้ลุกโพลงเอาน้ำประพรมเข้าบ่อยๆทองนั้นก็ถึงการอันจะเกิดความอ่อนความนุ่มนวลหลังจากนั้นนายช่างทองก็สามารถเอาทองมาตีมาตบมาแต่งให้เป็นรูปประพันธ์ให้เป็นสร้อยให้เป็นแหวนให้เป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูเป็นอะไรต่างๆนานาได้ฉันใดเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยความเพียรแผดเผาพวกเรานี่เหมือนนายช่างทองกำลังเอาทองมาเผามา3วัน3คืนเข้ามา4วันแล้วเป่าไฟสูบลมเผาเอาความเพียรเผากิเลสตัณหาเผาจิตที่แข็งกระด้างก็เริ่มอ่อนโยนไม่เคยร้องไห้น้ำตาก็เริ่มจะมีไหลเพราะจิตมันเริ่มอ่อนลงจิตอ่อนโยนเป็นจิตของบุญถ้าจิตแข็งกระด้างหยาบคายเป็นจิตบาปคนที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่พูดจากระโชกโหกห้าแข็งกระด้างหยาบคายเขาไม่ใช่ตั้งใจจะเป็นมันเป็นที่จิตเขานู่นเป็นที่กิเลสเขานู่นทีนี้ถ้าเอาคนชนิดนั้นมาทำความเพียรให้เขามานั่งแผดเผาเพ่งอย่างนี้วันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนานๆเข้าเขาก็จะร้องไห้ออกมาเพราะจิตเขาเริ่มอ่อนโยนลงไปแล้วเขาจะจำเรื่องความดีความชั่วเรื่องอะไรต่ออะไรเขาขึ้นจิตนี้จะเริ่มอ่อนเมื่อจิตอ่อนบุญก็เกิดขึ้นเพราะบุญนั้นเป็นความนุ่มนวลไม่ใช่ความแข็งกระด้างไม่ใช่ความหยาบคายเป็นความละเอียดน้ำตาเขาก็ไหลระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอย่อมโน้มน้าวจิตไประลึกชาติถอยหลังหนึ่งชาติบังสองชาติบังสามชาติบังสี่ชาติบังห้าชาติบังสิบชาติยี่สิบชาติห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติว่าเราอยู่อย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นจำได้ไหมกระทั่งของกินนะชาตินั้นเราชื่ออย่างนั้นนามสกุลอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นกินข้าวเจ้ากินข้าวนิ้วเกิดเป็นฝรั่งกันมันจำนี่พระพุทธเจ้าผู้ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่9ทีฆนิกายสีละขันธวรรคอ่านดูเถิดมีกี่สูตรพูดเหมือนกันหมดว่าด้วยสีละขันธวรรคเรื่องระลึกชาติคนหลังนี่จะเริ่มขึ้นอย่างนี้ทุกคนจะเป็นเหมือนกัน เมื่อจิตเริ่มสงบลงจะจำความหลังบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสที่อยู่อนุสติตามระลึกญาณความรู้ที่ตามระลึกถึงที่อยู่เก่าๆได้โดยเราไม่ได้คิดมันก็ยังโผล่ขึ้นมาถ้าเกิดเราน้อมจิตไปญาณนิกตาเป็นดังญาณขี่ไปน้อมไปเมื่อนั้นเราก็จะเห็นถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังทำไม่เป็นยังไม่ฉลาดก็จงรักษาจิตดวงเดียวอันนี้แหละไว้แล้วเราก็จะได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านั้นวันนี้มาถึงวันนี้ก็ขอบอกท่านทั้งหลายว่าจิตมันจะย้อนหลังบ้างแล้วบางท่านย้อนแล้วจำเรื่องราวในอดีตมากขึ้นเมื่อจำเรื่องราวในอดีตตามสมควรแล้วมันจะไปข้างหน้าย้อนคือหลังซะก่อนแล้วจะไปข้างหน้าฟังให้ดีย้อนหลังลองคิดดูว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในคืนที่ตรัสรู้ญาณสามเกิดขึ้นในยามปฐมยามตั้งแต่หัวค่ำไปหาสี่ทุ่มท่านระลึกชาติถอยหลังระลึกไประลึกไปจนหมดจนเหนื่อยละในยามมัชฌิมยามจากสี่ทุ่มไปถึงตีสองเกิดเห็นจุตูปาตญาณเห็นความเกิดความดับความเกิดความตายของสัตว์อื่นของคนอื่นคนนี้มาจากนู่นคนนี้ตายไปแล้วจะไปเป็นนู่นไปตกนรกไปขึ้นมันเห็นหลังจากนั้นเมื่อยามปัจฉิมยามทำอาสวัคคยญาณให้เกิดขึ้นคือญาณตัวสุดท้ายนี่ไม่เอาอดีตไม่เอาอนาคตไม่ไปรู้คนอื่นขว้างทิ้งหมดแต่กลับมาชำระกิเลสปล่อยทิ้งปล่อยวางทุกอย่างมีแต่ความรู้อันบริสุทธิ์มีแต่วิชาละเอียดอ่อนมีญาณทัศนะอันถูกต้องเห็นความลี้ลับของธรรมชาติที่มันเปิดเผยอยู่ตามกฎเกณฑ์ของมันเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันญาณสามของเรามันจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะเราบำเพ็ญบารมีมาน้อยญาณสามของเราบุพเพนิวาสานุสติญาณมันก็จะเกิดขึ้นโดยการระลึกถึงความหลังของตนเองชาติหนึ่งอาจจะเป็นเมื่อวานนี้เราเกิดมานี่มีชาติที่เกิดทางจิตนั่นนะยิ่งมากกว่าเกิดทางกายเกิดทางกายเกิดจากท้องแม่ทีเดียวแล้วก็ไปตายเอาตอนเอาไปเผาแต่เกิดทางจิตนี่วันหนึ่งเกิดเป็นพันพันชาติหมื่นหมื่นชาติอยู่ดีๆเกิดโกรธขึ้นมามากๆก็เป็นยักษ์ในขณะนั้นเกิดเมตตาปาเนขึ้นมาเป็นพรหมยักษ์ตายเกิดอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเป็นเทวดาเกิดรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่หน้าที่การงานการพูดการทำมีศีลห้าขึ้นมาเป็นมนุษย์เกิดหิวกระหายขึ้นมาจนอดทนทนไม่ได้พอรักก็รักพอขโมยก็เป็นเปรตเกิดโง่ขึ้นมาจนไม่รู้จักจะรับผิดชอบของความเป็นมนุษย์ทำได้เหมือนสัตว์ทำก็เป็นมนุษย์สัตว์ติรัชานมวันวันหนึ่งในเกิดมาไม่รู้กี่ชาติทีนี้ถ้าจิตเราละเอียดมันสงบไปมันจะรู้มันจะระลึกได้ไม่ระลึกมันก็โผล่ขึ้นมาเราทะเลาะกับคนโน้นลืมมาอีก20 ปียังโผล่ขึ้นมาคนโน้นด่าเราอยู่ตรงนั้นก็จำขึ้นมาได้อีกก็อยากจะโกรธกับเขาเข้าไปอีกมันจะเกิดใหม่อีกแล้วมันจะเกิดเป็นยักษ์ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วดูมันย้อนจิตเนี่ยย้อนบางทีมันย้อนไปถึงตอนเด็กๆนอนป่วยนอนไข้จำได้แม้กระทั่งแม่พี่สาวลุงป้าน้าอาเอาอะไรมาฝากมาต้อนมาอุ้มมาดูมาแลจำได้แม้กระทั่งคนแก่ๆมาฝนราดยาให้กินยามเจ็บยามไข้มันลงไปอย่างนั้นนั่นคือบุพเพนิวาสานุสติญาณของเรามันไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าย้อนไปเป็นโกรธๆกลับก็ได้เรามันมาเพียงแค่นี้หลังจากนี้จุตูปาทยานของเราก็จะเกิดคือมันจะมาคิดพอคิดปั๊บมีสติเข้ามารู้ว่าตนเองคิดมันก็ดับเห็นความคิดเกิดขึ้นจุตูปาทยานการเกิดขึ้นการดับลงของความคิดของตนเองรู้ปั๊บมันดับมันคิดอีกรู้อีกนี่มันเกิดขึ้นอีกแล้วอาตมาจึงบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าขี้เกียจรู้ความคิดตนเองถ้าผู้ใดตามรู้จักความคิดเท่าทันเขาผู้นั้นจะไม่ง่วงนะจำใส่คิดปั๊บดับปั๊บพอคิดปั๊บรู้ปั๊บมันดับแล้วเกิดขึ้นมาอีกรู้อีกดับอีกเรื่องเดียวอันนั้น บางทีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นเราหลงไปกับมันพอเรารู้ปั๊บมันหยุดแต่พอเราเผลอมันก็คิดต่อเรารู้อีกมันก็ดับอีกพอเราหยุดรู้มันก็มาคิดต่อเองจิตดวงเดียวอันนี้ที่ไปคิดกลับมารู้ว่าคิดพอมันคิดอยู่ในเรื่องราวที่มันคิดมันก็ไม่รู้ว่ามันคิดในขณะนั้นมันรู้แต่ในเรื่องที่มันคิดว่าพรุ่งนี้จะไปอย่างนั้นจะไปทำอย่างนั้นพอมันกลับมารู้ว่าอ้าวเดี๋ยวนี้เราคิดมันก็ทิ้งตัวนั้นกลับคืนมารู้ตัวมันก็อันเดียวกันนี่ที่ไปคิดกับที่มารู้เนี่ยมันแย่งกันทีนี้เราลึกลงไปกว่านั้นพอมันคิดปั๊บเรารู้ปั๊บพอมันดับปุ๊บอย่ารู้เพียงแต่มันคิดเก่งเข้าไปกว่านั้นอีกพอเรารู้ปั๊บเนี่ยมันคิดอยู่เรารู้ปั๊บว่ามันคิดมันดับพอมันหยุดปั๊บรู้ไปอีกว่านี่มันดับลงไปแล้วครั้งแรกรู้แต่มันเกิดพอมันดับเราไม่สนใจรู้